Kontestacja. Cebulski Kamil, Kontestacja. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy wtorek, 8 lutego, 21.00, czyli jak co tydzień mamy na Kontestacji gościa, który jest przedsiębiorcą. A nasz dzisiejszy gość nawet jest nie tyle przedsiębiorcą, co może trenerem nawet, psychologiem, rzeźnikiem także. Jak to było, Mariusz, z tobą? Wiesz co, to środkowe to można od razu wyciąć, chociaż jest to na żywo. Nie jestem psychologiem, ja jestem bardzo ciekawy tego, w jaki sposób to wszystko działa i jeżeli chodzi o psychologię, to jestem za tą, która jest bardziej taka, której można używać, a nie o której można wiedzieć. Tak, jeśli chodzi o to trzecie, to tak. Kiedyś prowadziłem sieć sklepów mięsnych, także można śmiało mówić, że jestem były rzeźnik z małego miasteczka Świnoujścia. Pozdrawiam serdecznie wszystkich stamtąd, bez wyjątku. A ogólnie i teraz w tej chwili, tak, można powiedzieć, że jestem trenerem, bo zajmuję się tym już zawodowo. No to może... Szkolenie na różne tematy, także... No to może wytłumaczę w kilku słowach. Wchodzicie teraz na stronę www.mariuszszuba.pl, wchodzicie na stronę www.podróż-bohatera.pl, tu powiem, że bohatera przez samo H się pisze, i czytacie. No ogólnie zakumałeś się z niejakim Anthony Robbinsem, tak? I tak. Postać jego jest dosyć dobrze znana i prowadzisz takie szkolenia, ni to z zakresu biznesu, takiego... No, takie... No właśnie, z czego ty prowadzisz szkolenia? No bo nie można powiedzieć, że to są stricte biznesowe szkolenia. Nie są. Szkolenia, które prowadzę, są... Ja to nazywam szkoleniami otwarcia, jeżeli chodzi o te podstawowe rzeczy. To są szkolenia otwarcia. Później zaczynają się bardziej zaawansowane tematy, jednak to, od czego zawsze zaczynam i zawsze polecam wszystkim, żeby zaczynali, to od tego, żeby nauczyć się podstaw. Chociaż w większości ludzi wydaje się, że znają podstawy i od razu chcą czegoś zaawansowanego, czegoś, co już używają inni, którzy już do czegoś tam dochodzą, poszli i tak dalej, i tak dalej. Jednak bez podstaw, bez zrozumienia tego, co jest fundamentem, to jeżeli coś się tam zgubi w tych podstawach, no to nie ma mowy o zaawansowanych technikach. Także pierwsza rzecz, którą zawsze polecam, to jest otwarcie. No, Podróż Bohatera jest takim właśnie otwierającym treningiem, żeby zwrócić uwagę na to, na co się wcześniej uwagi nie zwracało i żeby zrozumieć, w jaki sposób to wszystko działa między uszami i w jaki sposób tego używać przede wszystkim. A później jest czas na to, żeby zająć się czymś bardziej zaawansowanym. No, już takie najwyższe stopniem zaawansowane treningi, które prowadzę, to jest takie typowo coachingowe tematy. Także to już jest zupełnie inna bajka. Okej, czyli ja tu powiem w kilku słowach: Podróż Bohatera, czyli 2000 ludzi na jakiejś wielkiej hali, z koncertem, z ładną muzyką, i co, łamie się deski, masa emocji, czyli to jest takie amerykańskie, takie motywacyjne widowisko. Słowo tak, amerykańskie, to jest, wiesz, to jest też ciekawie kojarzone przez ludzi, bo jeżeli jest na sali 1000 osób, 500 osób nawet już, i jest dobra zabawa, i nie tylko jest przekazywanie wiedzy, umiejętności różnego rodzaju, ale jest też dobra zabawa, to czasami właśnie jest takie stwierdzenie, że to jest po amerykańsku i tylko Amerykanie w ten sposób się bawią i tylko tam to działa. Tutaj w Polsce to nie może działać. Ja uważam, że Polacy są zupełnie gotowi na to, żeby bawić się ucząc i uczyć się bawiąc. Także wiesz, to jest motywacja po polsku. Absolutnie nie po amerykańsku. Po polsku. Tylko i wyłącznie. Okej. Dobra, czyli wiemy mniej więcej, czym się zajmujesz, że jesteś trochę postacią popularną, co tutaj dużo mówić. Popisałeś trochę książek, wydałeś je w Helionie głównie, z tego co pamiętam. W Helionie, złotych myślach. Też, okej. No ale powiedziałeś, że pochodzisz ze Świnoujścia, tak? Tak. Tam się urodziłeś, dorastałeś i co, nagle sobie pomyślałeś, że co, założę sieć sklepów mięsnych? Nie do końca. To jest taki biznes rodzinny, że tak powiem. A kim chciałeś być, jak miałeś te 10-15 lat? O, dobre pytanie. Kim ja chciałem być, jak miałem 10-15 lat? Wiesz co? No bo chyba nie chciałeś być przedsiębiorcą czy jakimś tam znanym trenerem motywacyjnym. Nie, no wiesz, jak ja miałem 10 lat, to nawet nie wiedziałem, co to znaczy słowo motywacja chyba, albo trener motywacyjny, czy tym bardziej przedsiębiorca. Ale rzeźnik wiedziałeś. Jeszcze nie, jak miałem 10 lat, to nie. No to 15, no już tak. No dobra, niech ci będzie, no 16. Tak, wtedy mój ojciec zaczął ten biznes i ja po prostu podążyłem za nim. I dołączyłem do niego, bo wiesz, jeżeli ktoś się na czymś dobrze zna i idzie mu w czymś bardzo dobrze, no to jako syn jest to swojego rodzaju pomoc. Z tej pomocy potem zamienia się w coś, co nazywamy wspólnikiem. I później już ten wózek się pcha, że tak powiem, wspólnie. Także to zaczęło się od mojego ojca. On wpadł na ten pomysł i świetnie sobie poradził. Bez żadnych studiów, bez żadnych takich tematów marketingowych, w jaki sposób co robić, po prostu doświadczenie życiowe. Czyli jedna porażka za drugą, no i wreszcie trafiono na taki temat, gdzie... No ale co, czy ta firma mięsna nadal działa? Nadal działa, tak. A dlaczego ciebie tam w niej nie ma? Wiesz co... No bo przeważnie takie firmy się rozchodzą w momencie, kiedy upadają. To rozumiem, że się każdy zajmuje czymś innym, a nagle cię nie ma w tej firmie już. Tak. Wiesz co, ja wychodzę z założenia, że każdy z nas ma jakieś swoje miejsce. No, jeśli robiłem coś do jakiejś tam pory i nie przynosiło mi to fanu aż takiego, jaki powinno przynosić, no bo ja uważam, że jeżeli robimy to, co lubimy, to pieniądze same przyjdą. I chyba to mam takie założenie od 10 roku życia chyba. Chociaż ile lat nie pamiętam. W każdym razie, jeśli chodzi o moje miejsce, że zdecydowałem się zrezygnować tylko i wyłącznie dlatego, że stanąłem na takim skraju. Wiesz, to jest takie coś, że jest taki wykres dość ciekawy, jeżeli chodzi o procesy zmiany, kiedy one nadchodzą i kiedy decyzje podejmujemy takie mocne, takie silne. Jest coś takiego, że mamy punkt A, w którym czujemy, że wszystko jest w porządku i ja to miałem przez cały czas, jeżeli byłem tam, wiesz, pracowałem tam, gdzie pracowałem. Czyli były pieniądze, była praca, nie zastanawiałem się nad tym, co jeszcze tam może być. Zwyczajnie pracowałem i wszystko było w porządku. Była rodzina, były pieniądze, wszystko tak trzeba. I potem dochodzisz do pewnego punktu, który nazywałem punktem B. I ten punkt B jest punktem B tylko dlatego, że nie jest cacy. Dlatego, że stajesz na takim rozdrożu, gdzie zastanawiasz się, czy oby na pewno wszystko jest tak, jak powinno być. Czy oby na pewno jest tyle pieniędzy, ile powinno być, czy oby na pewno pieniądze mają taką wartość, jaką powinny mieć i tak dalej, i tak dalej. I wiesz, ja tutaj zrezygnowałem stamtąd przede wszystkim dla mojej żony, dla moich dzieci, bo zwyczajnie jeszcze wtedy dziecka, bo nie było mnie w domu w ogóle absolutnie. I potem jest punkt C, to jest już zupełny spadek, czyli albo w lewo, albo w prawo, jak to mówią. Albo się wycofujesz z powrotem do punktu B i szukasz punktu A, ale tam już drogi nie ma. Punktem A prim tak zwanym, czyli to jest punkt, którego musisz się jakby wybić z tego punktu C, żeby wyjść wyżej na wyższy poziom. Ja dotarłem do takiego miejsca wtedy akurat, że znalazłem takie coś w rodzaju znalezienia momentu. Wiesz, co chodzi? To jest taki... Nie wiadomo, kiedy to przychodzi do siebie. Jest taki moment, kiedy podejmujesz decyzję pod tytułem koniec z tym, zaczynam coś nowego. I u mnie to była taka mocno drastyczna decyzja, bo zrezygnowałem z tamtego biznesu z dnia na dzień. Nie było czegoś takiego, że porozmawiałem najpierw z kimkolwiek i powiedziałem, słuchaj, to zróbmy tak, ja będę się wycofywał powoli i tak dalej. Absolutnie nie. To było dosłownie na drugi dzień, zaraz po tym, jak moja córa się schowała, już o tym gdzieś mówiłem na naszych spotkaniach, jak się schowała za nogą mojej żony, chciałem ją wziąć na ręce i ona zwyczajnie spojrzała na mnie, taki wiesz, mały dziąbel, trąbel i wtedy nastąpiło to wielkie takie bum, taka szybka, krótka decyzja, szybka zmiana. Następny dzień już był ostatnim dniem w pracy. No dobrze, ale co, już wiedziałeś, czym się będziesz dalej zajmował na nowemu, czy tak po prostu? Wiesz co, to wyglądało w ten sposób, że jakieś 2 miesiące wcześniej wziąłem udział w szkoleniu u Andrzeja Batko. Aha. Wtedy już poczułem coś, że gdzieś tam potrzebuję czegoś innego, czegoś nowego. To w ogóle. Ale poczekaj, Andrzej Batko, czyli NLP. Po co człowiekowi z branży mięsnej NLP? Interesowałeś się takimi rzeczami? Potrzebne ci to było do czegoś? Wiesz co, w moim domu, jeżeli chodzi o mój taki już taki typowo rodzinny, mój i mojej żony, ona bardzo mocno poszukiwała sobie różnego rodzaju rzeczy, właśnie takich rozwojowych. Ja byłem za nią bardzo, bardzo daleko z tyłu i nadal uważam, że nie jestem z przodu. Chodzi o to, że ona gdzieś tam zawsze czegoś szukała. Ona ma trochę inne, wiesz, zainteresowania niż ja, takie bardziej statyczne, tak? Ja to jestem taki trochę wariat. Jak ona na mnie mówi czasami, że jestem zając. Także ja potrzebuję czegoś, co jest takie mocniejsze. No i ona mi wyszukała to szkolenie, powiedziała, Mariusz, może to, zobacz, tu jest biznesowo, tu jest tak, ona dokładnie wiedziała z nim rozmawiać. Tutaj możesz to, tutaj możesz tamto, więc pomyślałem sobie, a pojadę, sprawdzę, co się stanie. No i jak pojechałem tam, no to tam już się wszystko już, wiesz, zaczęło. To było jakieś 2 miesiące przed tym, jak zakończyłem tamtą działalność, tak? Także to już gdzieś tam wpłynęło. No dobrze. Czyli gdzieś tam te wszystkie NLP-owe tematy ci siedziały i co, postanowiłeś co, szkolenie zrobić chociaż z NLP, czy jaki w ogóle wtedy plan na życie miałeś? Wiesz co, powiem w ten sposób, że samo NLP, jeżeli chodzi o jego rozkwit i tak dalej w naszym kraju, ja będę powolutku się wycofywał z tego, dlatego że powiem wprost, jest coś takiego jak części techniki i technologie, które są tam zawarte, są, niektóre są bardzo silne, bardzo mocne i odczuwalne natychmiast. I takie mnie najbardziej interesują. To, czym się zainspirowałem na pierwszym moim szkoleniu, na którym w ogóle w życiu byłem, to właśnie to, że zacząłem rozumieć więcej niż wcześniej i zacząłem zdawać sobie sprawę, że te myśli, co są w głowie, to nie są tylko tak sobie, że one są, tylko one coś znaczą. Więc jeżeli chodzi o samo NLP, to tak, u mnie się zaczęło od praktyki, u mnie się zaczęło od tego szkolenia. Jednak nie decydowałem się na to, że będę szkolił z NLP. Nie było czegoś takiego, że no to co chciałeś NLP i tak dalej. Nie było zachłyśnięcia się tym aż tak strasznie. Szukałem czegoś jeszcze, tak? Pojechałem na drugie szkolenie, na trzecie, na czwarte, aż w końcu dostałem się do Robinsa. I on też stosuje tam u siebie pewne strategie i technologie wzięte z różnego rodzaju dokumentów i tak dalej. I to mnie najbardziej zainspirowało, to, że wiesz, że w jaki sposób on to zrobił, że tyle tysięcy ludzi na sali potrafił nie tyle zmotywować, co pokazać im ich własne możliwości, że one tam istnieją. Wiesz, każdy z tych uczestników dociera do czegoś fenomenalnego, dociera do czegoś, co doświadcza tego stanu, który jest nawet, jest to ponadmotywacyjny stan, moim zdaniem nawet, bo jest tam coś, co wiesz, co jest pomiędzy tym wszystkim. No, nie jestem w stanie tego, tak wiesz, słowami wyjaśnić, jednak to no, był człowiek, który mnie zainspirował do tego, żeby robić to w kraju u nas. Okej, ale chciałem trochę chronologię ustalić. Idziesz sobie na szkolenie do Andrzeja Batki, 2 miesiące później mówisz, sorry, nie będę robił w mięsie i co, zakładasz na następny dzień działalność gospodarczą i prowadzisz jakieś szkolenia, czy dopiero zaczynasz chodzić, wyjeżdżasz do Anthony Robbinsa i tak dalej, jak to było? Chronologia jest tak, najpierw było szkolenie, tak? Potem była decyzja, że kończę z tym. Tak jest? Tak, i wiesz, no, jak prowadzisz biznes, to wiadomo, że z tego są jakieś pieniądze, więc starałem się nie wydawać wszystkiego, co miałem. Coś tam mi zostawało zawsze, także jak skończyłem tamten biznes, to tych pieniędzy trochę było. W każdym razie, i to był czas na takie przemyślenie tego wszystkiego. Co teraz, co dalej? Ja sobie założyłem takie, jak to kiedyś ktoś powiedział, homonto na szyję, czyli decydując się na rezygnację z tamtego, musiałem zdecydować, co będzie dalej. Wiesz, miałem żonę, miałem już dziecko. No właśnie, takie trochę niebezpieczne. Trochę niebezpieczne, bo, no ale no, ja się pewnie... Domyślam się, że zmierzasz do tego, że wydałeś pieniądze na szkolenia wtedy. Tak. No to takie głupie trochę rozwiązanie. Tak, wiesz. To wariat jesteś. Głupie, nie głupie. To było trochę takie, było trochę ryzykowne, jednak wiesz, nie było tak, że wszystko poleciało, wszystko wyszło tam. Nie. Ja muszę się uczyć, muszę się szkolić. Nie. To było tak, wiesz... To był taki okres, gdzie miałem czas na to, żeby wreszcie mieć chwilę dla siebie i zastanowić się nad tym, co będę robił dalej, ale przede wszystkim dlatego, żebym był trochę więcej w domu, tak? Ale jeszcze pomysłu nie miałeś, że pójdziesz w tym kierunku. Wiesz co, jakieś tam myśli już były, jednak decyzji takiej na 100% nie. Okay. Decyzja na 100% była dopiero po szkoleniu Robinsa. No dobrze, wyjechałeś sobie do Anglii, tak? Tak jest. Poszedłeś na jako jeden z 20 tysięcy ludzi na szkolenie. 12 tysięcy. No 12 tysięcy. No i co? No trudno, że tak powiem. Co, później na kolejne szkolenia chodziłeś? Tak go poznałeś? Tak, u Robinsa byłem 6 albo 7 razy, już nie pamiętam. Ale na samych takich wielkich zlotach? Tak. No i to tak ci się to spodobało? Podpatrzyłeś, jak on to wszystko robi marketingowo i copy-paste do Polski. Tak, no chciałbym podpatrzeć, jak on to robi marketingowo, ale niestety nie da się. No, do ciebie 2000, do niego 12, to tutaj no, jeszcze go przerośniesz. A, wiesz, to akurat, wiesz, nie jest istotne. Istotne jest to, żeby to było skuteczne. To jest moje, wiesz, przede wszystkim moje wielkie marzenie, żeby to było skuteczne i żeby te wszystkie feedbacki, które przychodzą po szkoleniu, po podróży właśnie, żeby były takie, jakie są, bo są naprawdę fenomenalne. Niektóre to aż łezka wokół się kręci, jakie decyzje ludzie podejmują po tym szkoleniu, właśnie po tym małym otwarciu. To jest coś pięknego. Trochę znam ten temat, bo tak. Ktoś, że tak powiem, w podobnej branży namawiaczy, że tak powiem, działamy. Tak, namówić kogoś, żeby w końcu zaczął coś robić, tak. a nie siedział. Tak, to strasznie trudne, wiesz, ja ostatnio nawet nie namawiam, tylko krzyczę. Bo czasami działa prowokacja, wiesz. Okej, no ale co, otworzyłeś firmę i jakie były pierwsze kroki twoje? Co, na pierwszym szkoleniu 10 znajomych i 2 klientów? Trzech klientów, z tego 2 znajomych. Tam 8 osób było, ale tak faktem 8 osób było, z tego 5 chyba z rodziny. Tak to wyglądało na samym początku. Chodzi, wiesz, w każdym biznesie, mi się wydaje przynajmniej, w każdym biznesie chodzi o to, żeby dotrzeć do pewnego punktu, w którym już czujesz się mocny, czujesz się silny. Jak zaczynasz coś robić, no to jest prawie że normalne i w większości biznesów takich, że zaczynamy coś robić, to jest prawdopodobieństwo, że się nie udaje na początku. No, u mnie, w mojej branży, nikt cię nie zna, jestem z gniezna, jak to mówią. I po co ja mam do tego człowieka iść, jak go w ogóle na oczy nie widziałem. Ja go nigdy nie słyszałem i tak dalej, i tak dalej. Jednak jak wiesz, no moje inwestycje w to, że przyjechałem do Warszawy, że robiłem szkolenie w Warszawie, moje pierwsze, gdzie wiesz, inwestycja była 3 razy tyle, co przychody. Co uczestnik zapłacił. Dokładałem do tego po 2-3 tysiące złotych, ale wiedziałem, czego chcę. Wiedziałem, że to jest to, co chcę robić. I chociaż moja żona też na mnie dość dziwnie patrzyła, mówi: Mariusz, ty robisz niezły biznes dla kogoś. Dokładając, tak? Tak, wiesz. Mi zależało, żeby to było naprawdę ładne hotele, dobre miejsca i tak dalej. Tutaj nie oszczędzałem żadnych pieniędzy. Chodzi o to, że trzeba iść po prostu. Jak się już decyduje, że chce się robić to i to, to trzeba iść. No i tyle. Ale słuchaj, a powiedz mi, dlaczego wyjechałeś ze Świnoujścia i przeprowadziłeś się do Warszawy? Nie można, przecież ten biznes można zupełnie dobrze prowadzić z każdego miejsca na świecie, raz na jakiś czas tylko się pojawiając na szkoleniu. Można. Jednak za dużo było... Ja spadłem, delikatnie mówiąc, z deszczu pod rynnę, bo jak nie było mnie w domu, bo codziennie wstawałem o 2:30 w nocy, żeby pracować i przychodziłem nieprzytomny, to jak zacząłem prowadzić szkolenia już tak mocniej, to zlecenia zaczynały się od 600 kilometrów wzwyż. Także trzeba było wsiąść do samochodu, pojechać, wrócić i znowu się zaczęło tak, że nie bywało mnie w domu. A po drugie, wiesz, Świnoujście to jest kurort, to jest piękne miasto, ja uwielbiam tam być, uwielbiam tam przyjeżdżać, posiedzieć trochę. Jednak to w Warszawie, no nie oszukujmy się, są większe możliwości, jeżeli chodzi o to, i większa wygoda. No bo tutaj, jak jestem, to tu się coś mocniej dzieje w tym temacie, jestem w stanie spotkać się z jedną, z drugą, z trzecią osobą i wtedy to się jakoś kręci. No, ja się nie zdecydowałem na wyjechanie, wiesz, no nie wiem, jakoś tak też z takiej dziury pochodzę, ale tu wszystko jest tanie, fajne. No, daj spokój, jeszcze w Warszawie taka drożyzna. No, po prostu, wiesz, ja nie mieszkam w Warszawie, ja mieszkam pod Warszawą praktycznie. Milanów też jest pod Warszawą. Milanów, tak, to jest pod Warszawą. Okej, no dobrze, czyli zrobiłeś te pierwsze szkolenia, podokładałeś do biznesu. Powiedz mi, po jakim czasie od pierwszych imprez czy szkoleń ta twoja działalność gospodarcza dawała ci takie dochody, że się z tego mogłeś utrzymać? Po jakim czasie? Takie, wiesz, no ciężkie pytanie, ale to jest, myślę, dosyć ważne, interesujące właśnie. Jak długo coś takiego trzeba rozkręcać? Grubo ponad pół roku. Tylko? Jakoś tak. No to super. A jak przebiegała ten taki rozruch już na szerszą skalę? No bo powiedziałeś, że dużo jeździłeś za jakimiś takimi zamkniętymi szkoleniami, tak? Podejrzewam, no bo na otwarte to mało kto przychodzi. Potem zakumplowałeś się z Mezo. Tak. Który jest u ciebie, że tak powiem, prawie zawsze na podróży bohatera. I skąd go wyczasnąłeś? Wiesz co, któregoś pięknego wieczornego popołudnia lub popołudniowego wieczora wracałem w deszczu gdzieś tam z jakiegoś szkolenia, już nie pamiętam, i słuchałem radia. I usłyszałem piosenkę pod tytułem Ważne. I jak ją usłyszałem, no to słowa, które tam są zawarte i tak dalej, no to wiesz, są różnego rodzaju wykonawcy. No, jeżeli słuchamy muzyki, to słuchamy jej albo dla muzyki i rytmu, albo dla słów, które tam są. No, Mezo mi na tyle przypasował bardzo mocno i to jest taka jego moja, wiesz, bratnia dusza, jeżeli chodzi o... Mamy różne branże jednak, mniej więcej ten sam kierunek. I zwyczajnie napisałem do niego, zadzwonił, już nie pamiętam, czy zadzwonił, czy napisałem do niego maila, czy miałby ochotę wystąpić na... W ogóle, czy miałby ochotę przyjechać, żeby zobaczył, co to jest. No, do takiego gówniarza początkującego jak ty się zgodził? Wiesz co, no wtedy to było tak, że już chyba była jakaś... Tak, to był już taki moment, kiedy było, ja wiem, 150 osób na sali na jednym szkoleniu. Także to już było tak, zaczynało się już coś dziać. Chodzi o to, że wiesz, w szkoleniach jest tak, nie wiem jak, no w innych branżach podobnie na pewno, że jeżeli coś zaczyna działać i działa, no to wtedy ten ktoś, kto był, zaczynał o tym opowiadać. Jak zaczynał o tym opowiadać, no to zaczynają się pojawiać kolejne osoby, które są ciekawe tego, bo widzą potem kimś zmianę, tak, jakąkolwiek. I też tego chcą. Także tutaj, jeżeli chodzi o marketing, o te wszystkie rzeczy, ja zielony jak sałata byłem w tamtych czasach. No dzisiaj jestem trochę mniej zielony, ale wciąż jak sałata. W każdym razie, takie, wiesz, to było takie polecanie sobie wzajemnie. I to dzięki temu, tylko i wyłącznie. Czyli szeptano, nie to się porozchodziło, tak? Dokładnie. Czyli ludzie jednym słowem coś w tym widzą, coś, co warto przekazać dalej, no bo swego rodzaju jest to taka ciekawostka, takie przeżycie, no bo szkolenia, no, różne są, a czegoś takiego jak ty robisz, to nikt w Polsce nie robi, przynajmniej ja nie słyszałem, żeby takie show robić. Tam przypomniała mi się taka historia, może kiedyś zaproszę Tomka na Zaruka, to jest prezes firmy Ricoh, który pierwsze swoje pieniądze większe zarobił w ten sposób, że gdzieś tam jak był na wymianie w Holandii studentów, sprowadził do Polski wielkiego wieloryba i postawił go, to był oczywiście martwy wieloryb, wypchany, tak? Tak się te zwierzątka wypycha. I wielkimi ciężarówkami go przywiózł pod Pałac Kultury i za kilka złotych zrobił napis można zobaczyć wieloryba i tam kilka złotych. I 200-300 tysięcy ludzi w ciągu weekendu to zobaczyło. Zwłaszcza 4-metrowego penisa. To było, że tak powiem, clue tego wszystkiego. No. Ale do czego zmierzam? No, taka branża, którą ty prowadzisz, to jest, no, dosyć dziwna branża. Dziwna, nie? No, dla mnie przynajmniej, no bo o ile cała ta branża tych NLP-owców, którzy tam też namawiają do różnych rzeczy, to jest jakaś taka poukładana, no jest szkolenie, tam się uczysz, zdobywasz wiedzę i tak dalej, a u ciebie, no, bardziej dominują takie emocjonalne rzeczy, że idziesz, że się dobrze czujesz, a ta wiedza, mi się wydaje, schodzi na taki dalszy plan. Ta wiedza, która wydaje ci się, że schodzi na dalszy plan, to ona wchodzi mocniej niż się wydaje. Jeżeli uczymy się, wiesz, w dobrych emocjach, w dobrej zabawie i kiedy, wiesz, jesteś... Jak siedzisz pomiędzy setkami czy tysiącami ludzi, którzy świetnie się bawią, jest dobra muzyka, jest dobre nagłośnienie, takie profesjonalne, wiesz, oświetlenie i tak dalej. A nie takie jak u mnie, tak? Jest... Nie, wiesz, co mi chodzi. Jest coś takiego jak emocjonalne podejście. I teraz, jeżeli jest dobra zabawa, są to, co ja używam, jak wiesz, używam bardzo zabawnych historii również na tym szkoleniu. I te zabawne historie nie są tylko historiami. To są historie, które zawierają w sobie coś, co ma przekaz. Kiedyś miałem przyjemność poznać się z pewnym takim człowiekiem od show biznesu tutaj w Warszawie, który poprosił mnie, żebym napisał taki tekst do kabaretu, który ma zmotywować ludzi do czegoś, żeby zaczęli coś inaczej myśleć na pewne tematy. I chodziło o to, żeby stworzyć coś śmiesznego, bo gdzieś tam obejrzał mój film na YouTube i powiedział, że idealnie by się nadawało, gdybym coś takiego zrobił, znany aktor to odegra i tak dalej, i tak dalej. No spotkaliśmy się i wiesz, i chodzi o to, że jeżeli człowiek jest w fajnej atmosferze, dobrze się bawi, to uczy się 3 razy albo 5 razy szybciej. Te wszystkie rzeczy, które ja mówię ze sceny, ja mam wszystko tak zaplanowane, żeby przekazać każdemu z osobna i wszystkim naraz, przede wszystkim taki, wiesz, taki przekaz, który ma coś zmienić. I tak mówisz, część ludzi w ogóle tego nie zauważa. Części wydaje się, że to jest tylko i wyłącznie fajna zabawa. O, tutaj jest to, tutaj jest to. O, jest technika jedna, druga, trzecia. Techniki jednak same w sobie są tylko dla tych, którzy chcą je wykorzystywać, chcą je brać, chcą je aplikować w przyszłości. Jednak jeżeli chodzi o historię i zawierane tam treści i tak dalej, one mają przekaz zupełnie inny. To jest przekaz metaforyczny na inny poziom, zupełnie. Także o to przede wszystkim chodzi. Zaraz wrócimy do tego tematu, bo dzwoni do nas Paweł. Halo Pawle. Witajcie. No cześć, słuchamy cię. Ja mam takie pytanie właśnie w sumie do Mariusza, bo mówimy o szkoleniach, prawda, takich motywacyjnych, to jest takie jednodniowe, ale czy to nie jest tak, że po pewnym czasie po prostu taka motywacja opada po prostu? Jak najbardziej. To... No właśnie, chodzi mi o to, co zrobić na przykład, aby... Jeszcze raz przyjść na szkolenie. Nie no, czy da się jakoś taki sposób zrobić, aby taką codzienną motywację utrzymywać? Ja powiem ci tak, Paweł, jak jesteś na szkoleniu i odczuwasz emocję motywacji, ona jest bardzo wysoka, załóżmy, że jesteś gdzieś, gdzie dostałeś takiego, wiesz, przysłowiowego kopa w dupę i zwyczajnie nie możesz usiedzieć, bo już chcesz coś robić. Wychodzisz ze szkolenia i to jest zupełnie naturalne, że motywacja opada na dół, bo gdyby szła cały czas do góry, to by ci mózg eksplodował, wiesz o co chodzi? Już nie mówię o całej reszcie. Także jeżeli masz coś nowego, to zaczynasz robić coś nowego. Jak zaczynasz robić coś nowego, czyli jak wiesz, wyciągasz z szufladki z napisem na później rzeczy, które zaczynasz robić. I zaczynasz je robić i nie wiesz, kiedy nawet je kończysz. Także ta motywacja jest do tego, żeby zacząć coś robić. Ona się rozbuja, ale będzie to coś na, wiesz, coś w rodzaju sinusoidy. Czyli idzie do góry, spada na dół, idzie do góry, spada na dół. I tak jest z każdą jedną emocją. I teraz, kiedy robisz coś nowego, to pamiętaj, że to nowe coś zaczyna cię tak bardzo nakręcać, że nawet nie wiesz, kiedy znowu jesteś na wysokim poziomie motywacji. Tu nie chodzi o to, żeby wracać na szkolenia i wiesz, przychodzisz raz na rok na szkolenie, żeby się dopompować. No niektórzy to robią i to jest okej. Okay. Są ludzie, którzy są u mnie po raz 8 czy 9 z rzędu. Tylko po to, żeby przyjść, żeby... Słuchaj, oni słuchają tego samego. Tam jest zupełnie to samo, co dostali wcześniej. No, czasami dodaję coś nowego. Jednak chodzi o to, że nowe rzeczy, jak nauczysz się języka angielskiego na przykład, to wyjeżdżasz do Stanów i zaczynasz go używać, tak? Jak zaczynasz go używać, to jesteś ciekaw idiomów, czy jesteś ciekaw nowych rzeczy w tym języku angielskim i tak dalej. To cię motywuje do tego, żeby uczyć się dalej. I podobnie jest z motywacją. Jak zaczynasz, wiesz, jak odczujesz to raz, to nie ma takiej opcji, żeby ona szła cały czas do góry. Są oczywiście techniki, które pozwalają do powrotu do tego, jak najbardziej. Okej, Pawle? Aha, rozumiem. A jeszcze mam takie pytanie, bo zauważyłem, że niektórzy nie potrzebują jakby szkoleń takich, bo oni jakby naturalnie, nie wiem, są zmotywowani czy coś w tym stylu. Nie wiem, tak zauważyłem takie zjawisko, że niektórzy ludzie jakby tak automatycznie od siebie czy coś w tym rodzaju. Że są non-stop zmotywowani? Tak, by nie interesują się tą tematyką, a tak sami od siebie po prostu. Okej, okay, no to jest ich wybór. Jeżeli uważają, że mają wszystko, żeby ostro, wiesz, iść do przodu, to jak najbardziej. Jak najbardziej. To jest zupełnie naturalne. Do momentu, aha, aż przyjdzie moment, tak jak powiedziałem tutaj wcześniej, o takim punkcie B, gdzie, wiesz, punkt A, gdzie jest wszystko w porządku, ale może nadejść punkt B, kiedy będą czegoś potrzebować. Wtedy się otworzą ewentualnie na coś nowego i będą czegoś szukać, i potem to znajdą. Aha, no. Rozumiem. Okej, okay, to dzięki. Okej, okay, dzięki Pawle. Miło nam, że zadzwoniłeś, zwłaszcza, że nie powiedziałem jeszcze numeru telefonu, jaki do nas jest, więc jeżeli macie jakieś pytanie, komentarz, sugestie, dzwońcie. 222-195-321 to jest zwykły warszawski numer telefonu lub na Skype'ie kontestacja.com. Przypomnę, dzisiaj rozmawiamy z Mariuszem Szubą, człowiekiem, trenerem, rzeźnikiem, NLP-owcem, szkoleniowcem, skaczącym po scenach i krzyczących you can do it, i zawsze możecie u niego usłyszeć piosenkę Eye of the Tiger. Tak, tak. Dlaczego ta piosenka akurat się kojarzy z tą branżą? A kojarzy się? No, a nie? No zauważ, że zawsze jak jest jakieś takie, wiesz, takie hura motywacyjne, to Eye of the Tiger i te wszystkie firmy MLM, co tam chcą zmotywować tych swoich, to zawsze tam Eye of the Tiger i a tak. A to ja wiesz, nie mam pojęcia. Tak. U mnie ją usłyszysz, dobrze wiesz. To jest coś, co... Tak. Wiesz co, no, być może dlatego, że ona ma swoją własną historię, tak? Słuchaj, Mariuszu, gdyby przyszedł do ciebie człowiek, który byłby w tym miejscu, gdzie ty byłeś, że coś mu nie grało, to dziecko tam się chowa, nie poznaje i tak dalej, doradziłbyś mu rzucenie roboty i wydanie masy pieniędzy na szkolenia? Nie. Nikomu nie doradzę czegoś takiego, bo to jest... Wiesz co, to jest zbyt duża odpowiedzialność. Ja powiem ci, że tak jak ci powiedziałem wcześniej, to była taka mocna, bardzo mocna decyzja z mojej strony i nie powiem, że tego żałuję, bo absolutnie nie. I wiem, że zrobiłbym to jeszcze raz, gdybym się cofnął w czasie, bo czegoś mnie też nauczyło, tak? Czyli wiem, że dzisiaj na przykład decyzję podejmuję troszkę inaczej. Wtedy to, co robiłem, to zwyczajnie zamknąłem drzwi za sobą na klucz, który rzuciłem do nie wiadomo gdzie. Nie polecam tego wszystkim ludziom po kolei, jeżeli ktoś, wiesz, chodzi o to, że jeżeli ktoś chce coś zostawić i zacząć od nowa, to dobrze jest zacząć coś, zanim się tam to skończy. Wiesz, no tak, tak. Czyli sprawdzić te początkowe fazy, sprawdzić i przejść dopiero jak to się będzie już... Tak. Okej, okay. Ale wrócimy do tego, bo Maciek się do nas dodzwonił. Halo Maćku, co słychać? No cześć wam, witam. Wydaje mi się, że poprzedni słuchacz, który dzwonił, miał na myśli takie osoby, które mają pewne predyspozycje już wrodzone, że po prostu nie potrzebują niektórych szkoleń, natomiast od małego już im pewne rzeczy wychodzą. Samo NLP się wzięło stąd, że były obserwowane pewne zachowania dobrych sprzedawców, dobrych psychologów, dobrych psychoterapeutów i to wszystko zostało zebrane razem i zostały wypracowane pewne metody, dzięki którym pewne metody, których można się nauczyć. I to właśnie wydaje mi się, że na tym polega, że są takie osoby, które tego nie potrzebują. Bo co, bo zostały dobrze wychowane? Nie, po prostu mają takie predyspozycje, tak samo jak są osoby, które nie mają problemu, żeby podejść do laski, z nią zagadać, ją poderwać, a są takie osoby, które mają z tym problemy, które muszą się nauczyć pewnych technik. A Maćku, mówisz predyspozycje. Według mnie to jest po prostu wychowanie. Nie do końca. Tak samo jak ktoś jest lepszy z matematyki, to tak samo ktoś może być lepszy z polskiego czy z fizyki. Mam to na myśli. Powiem ci w ten sposób. Jeżeli ktoś jest dobry z matematyki, to matematykę musi lubić. Jeżeli ktoś jest dobry z fizyki, to musi lubić fizykę. Jeżeli jest ktoś, kto lubi matematykę i świetnie sobie z nią radzi, to na przykład może mieć problem z językiem polskim albo z chemią, tak? Czyli chodzi tutaj o to, że są tacy ludzie, którzy mają, jak tak nazwałeś, to predyspozycje do tego, żeby coś robić lepiej niż inni, jak najbardziej. Jednak, wiesz co, wydaje mi się, że nie ma kogoś takiego, kto ma predyspozycję do wszystkiego. Czyli chodzi, ja wiem, o czym mówisz, mniej więcej wiem, o czym mówisz. Chodzi tutaj moim zdaniem o to, że są jak najbardziej ludzie, którzy cechują się jakimś sposobem myślenia przede wszystkim, już później zachowania, bo zachowanie wynika ze sposobu myślenia. I ten sposób myślenia jest swojego rodzaju, tak jak Kamil powiedział, wynikiem jakiegoś wychowania, ale to wychowanie nie jest tylko i wyłącznie przez rodziców, ale przez całą resztę. No ogólnie wychowanie, tak? Czyli jak najbardziej, zgadzam się z tobą, masz rację, że są tacy, którzy potrafią się motywować do działania i tak dalej, i tak dalej. Co nie oznacza, uwaga, co nie oznacza, że będą to robić. Czyli będą robić coś, do czego się motywują, bo czegoś mogą nie potrafić robić. Chodzi o takie umiejętności, że jeżeli mam umiejętność motywowania się, to wiesz, to mogę biegać dookoła domu i krzyczeć, że jestem zmotywowany i potrafię wszystko, ale potrafię wszystko, słowo wszystko nie oznacza nic, czyli nie wiem, gdzie mam to wykorzystać, gdzie tą energię puścić. Wiesz, o co chodzi? Zgadza się, w pełni to popieram. Okay. Poza tym, oprócz samego wychowania, tak samo są jakieś geny, nie? To jest przekazywane różne... No nie mów, że są jakieś takie geny nieudacznictwa są, no bez przesady, to lewactwem trochę trąci. Dobra, słucham was dalej, pozdrawiam. Okej, przepraszam, może trochę za ostry byłem, trzymaj się. Tak, to było za ostry. Kamil, uspokój się. I przepraszam. Ale już tak zupełnie na poważnie. Dzwońcie do nas, bo widziałem kilka telefonów, ale nie mogłem odebrać, bo słuchacza mieliśmy. Powiedz mi, Mariuszu, właśnie na ten temat, czy... No bo przychodzą głównie ludzie, którzy mają problemy właśnie z motywacją, jakkolwiek by to nie nazwać, a to nie prosi po prostu, no dać tym ludziom zejść do dna, żeby wtedy się jakoś, wiesz, odbili od tego dna, a nie jakoś tak na siłę wmawiać im, że mogą do czegoś dojść? To jest, wiesz co, pierwsza część tego zdania, które powiedziałeś. Ludzie niekoniecznie przychodzą po motywację. To, że szkolenie nazywa się szkoleniem motywacyjnym i zawiera w sobie strategię, w jaki sposób się zmotywować i tak dalej, to niekoniecznie ludzie przychodzą po motywację. To jest tak, że wiesz, czasami jest tak, że idziesz na szkolenie, które trwa nawet 8 dni, czy tam 12 dni z rzędu i tak naprawdę bierzesz tylko jedno zdanie. I idąc na szkolenie z przedsiębiorczości na przykład, możesz dostać zdanie, które tak cię zmotywuje, że po prostu, wiesz, żarek w tyłku, że tak powiem. Ale idąc na szkolenie motywacyjne, dostajesz zdanie, które sprawia, że jako przedsiębiorca się rodzisz. Wiesz, tutaj chodzi o to, że niekoniecznie jest to coś, że ktoś potrzebuje motywacji lub jej nie ma, to wtedy chodzi na szkolenie. Absolutnie nie. To są ludzie, którzy są po prostu ciekawi. Są ciekawi tego, wiesz, co tam jest jeszcze, co jest pod spodem, co jest ukryte pod tym wszystkim. Także mniej więcej w ten sposób ja to widzę. Okej. Okay. Mamy Jacka na antenie. Cześć, Jacku. Cześć, Jacek. Jacek się też obraził. Halo, Jacku. Może napraw sobie mikrofon w międzyczasie, bo tak... No nic, zadzwoń za chwilę, jak już rozwiążesz problemy techniczne. Widzisz, musimy zmotywować naszych słuchaczy, żeby mikrofony też podłączali, bo to też takie trudne jest. Ale słuchaj, uważasz, że takiej zaradności życiowej, bo to do tego się to wszystko sprowadza, można się nauczyć tak w 100%? W 100% niczego nie można się nauczyć. No możesz się nauczyć w 100% tabliczki mnożenia od 0 do 10. Wiesz, same podejście do tego, czy to jest zaradność, czym jest zaradność w ogóle, czy zaradność w jakim kontekście? Już ci powiem, na przykład mówiłem kilka audycji temu, robiłem spotkanie z Tadziem Witkowiczem, miliarderem polskiego pochodzenia z Ameryki i tak dalej. 100 zł, czy tam 200 zł wejściówka kosztowała, kilka osób przyszło. Kilka budynków dalej był Joe Vitale, Złote Myśli zorganizowały, za chyba z 1500. I wiem, że bardzo duża część, nawet zbliżona do połowy uczestników, wzięła to szkolenie na raty w żaglu. No, według mnie to się wydaje takie trochę... krzywdę robi się tym ludziom. Tutaj też niekoniecznie. Wiesz, jeżeli jest taka możliwość, ludzie korzystają z możliwości, której im dajesz. Jeżeli, wiesz, i to nie jest tak, że ty masz odpowiedzialność za to, czy dana osoba coś jest czegoś ciekawa i zapłaci za to pieniądze, czy nie. Są tacy, którzy zwyczajnie nie mają pieniędzy na to i są szczęśliwi, że mogą kupić to na raty. Tak? Także czy to się... Tak jak narkoman jest szczęśliwy, że bierze kolejną dawkę. Jeszcze raz, przepraszam. Tak samo jak narkoman myśli, że jest szczęśliwy, bo bierze kolejną dawkę, nie uważasz? A to już zupełna inna para kaloszy. Nie? Zupełnie inna para kaloszy. Znaczy wiesz, no... Jeżeli chodzi o rozwój, Kamilu, to jest tak, że moje przekonanie, tylko i wyłącznie. Mhm. Jeżeli ktoś jest głodny wiedzy, czyta książki, bo jest to dostępne i może to zrobić nawet za darmo, jednak wie, że samo przeczytanie książki już jest czymś, co już czego się nam dowie, są jakieś informacje i tak dalej. Jednak jeżeli jest głodny dalej wiedzy, czyli ma to coś, wiesz, to jest właśnie ta zaradność, jego zaradność, że on chce czegoś więcej, bo on wie, czego chce. Tak, w takim, wiesz, taki paradoksik. Czyli najpierw musi się nauczyć czegoś, wiesz, musi zdobyć jakąś umiejętność, ale nie znajdzie jej w książce, tu nie ma, tam nie ma. Widziałem, że na tych szkoleniach coś tam takiego się robi. Gdzieś słyszałem, że coś takiego się robi. Więc jeżeli szkolenie kosztuje 2000 zł, czy nawet, wiesz, różnie, no 4000, czy tam 10 tysięcy złotych, jest osoba zdeterminowana do tego, żeby wziąć te umiejętności i potem zarobić dzięki temu swoje pieniądze, no to moim zdaniem to jest jak najlepsze wyjście. Jeżeli ktoś daje taką możliwość, żeby kupić coś na raty, to jeżeli ktoś to kupuje, to robi to na własną odpowiedzialność i wydaje mi się, że wtedy też bierze dużo więcej z tego wszystkiego, bo jeżeli go nie stać, żeby kupić coś za 2000 i będzie płacił co miesiąc, no to będzie słuchał każdego słowa i będzie bardzo mocno się angażował w szkole. No, lepiej kupić to na raty niż telewizor nowy, plazmowy, nie? Okej, okay. Mamy Marcina na antenie. Masz, Marcinie, mikrofon? Tak, mam, cześć. Okej, okay, czyli... W końcu mam. Okej, okay, słuchamy cię. Nowy PC, więc musiałem sprawdzić, że w tygodniu nie wyszło. Cześć, panowie. Cześć. Pierwsza sprawa jest taka, odnośnie Eye of the Tiger, tak? to jest przede wszystkim znane z tego, że z bodajże drugiej czy trzeciego odcinka Rockiego. No tak, no tak. Kiedy tacie walczył z Ruskiem i wyjechał bodajże na Alaskę, gdzie kupa śniegu. To była piąta. No okej, okay, kupa śniegu. Przepraszam, czwarta. Eye of the Tiger jest trzeciej. Mam widać, że ludzie z branży. Okej, okay, Marcinie. I chodzi o to, że on po prostu tam walczył ze sobą, tak? Strasznie biegał i tak dalej i po prostu się sam musiał motywować. Tak. I stąd Eye of the Tiger jest używane też w wielu dyscyplinach sportowych, między innymi w bieganiu ja to używam tego. Jest to mocno motywujące, kiedy już człowiek faktycznie jest zmęczony i myśli o zupełnie innych rzeczach. Albo robi wizualizację, o której Mariusz dobrze wie. Tak. To jest pierwsza sprawa, a pytanie do Mariusza. No? Pytanie do Mariusza, jeśli można. Powiedz Mariusz, taką sprawę, ponieważ ja na przykład czytałem Robinsa Obyć sobie olbrzyma i drugą książkę. Powiedz mi, jaka jest różnica pomiędzy czytaniem takiej książki ze zrozumieniem na przykład przez, nie wiem, miesiąc, bo to jest grube to mistrze, a pójściem na szkolenie? Nie wiem, jak brzmi pytanie jeszcze raz. Pytanie jest następujące. Jaka jest różnica pomiędzy czytaniem książki Robinsa, czy nawet dwóch, tak, przez miesiąc? Tak. Dosyć dokładnie, a chodzenie na szkolenie. Do niego? Albo do ciebie. To jest różnica, bo zobacz, jeżeli czytasz książkę czytasz w danym stanie emocjonalnym, tak? Jesteś w domu, jest cichutko. Tak, wyluzowany. Tak, jesteś wyluzowany i czytasz sobie coś, gdzieś tam się uśmiechniesz, gdzieś coś jest śmiesznego i tak dalej, i tak dalej. Jednak większość ludzi, jak jest w książce napisane, wiesz, a teraz wstań i wybiegnij z domu i zrób głupią minę i cokolwiek innego, to oni tego sobie wyobrażą, że to robią, tak? No, tak mniej więcej. Tak, to tak, wiesz, tak w cudzysłowie. Tak. Różnica między książką a szkoleniem jest taka, że podczas, u mnie przynajmniej tak było i u większości ludzi, moich przyjaciół, którzy byli tam ze mną, było bardzo podobnie. Czytając książkę przez miesiąc, bo to jest naprawdę gruba książka, przez miesiąc, tam przez ileś tam czasu, ile każdy sobie, wiesz, gdzieś tam zagospodaruje. Jest to zupełnie coś innego niż 3 dni z tym gościem tam. Podczas 3 dni dostajesz to wszystko, co jest w książce, prawie to wszystko i dodatkowe inne rzeczy. I dostajesz coś, co jest zupełnie bezcenne, jeśli chodzi o szkolenia, to jest dostajesz taki wybuch, taką eksplozję emocji, że wiesz, wracając do książki nie poczujesz nawet 10%, nawet 5% tego, co dostajesz na szkoleniu. A wracając myślami do szkolenia, to wracasz z powrotem, ta eksplozja znowu się pojawia i gdzieś to się dzieje, zaczyna się coś dziać. Generalnie to tak, no, można by tak powiedzieć, bo nawet jeżeli książkę czytam drugi raz, to już w zasadzie nie jest taką emocją, tak? Tak. Częściowo ją znam, tak. Po drugie, pamiętaj, że czytanie książki jest pewnym tonem, czyta się pewnym tonem. I jak czyta się pewnym tonem, to niekoniecznie musi być to ton spójny do tego tonu, w którym pisał pisarz, tak? Czyli jak ktoś coś pisze, to czasami przyspiesza i krzyknie w danej chwili, ale tego nie widzisz, widzisz tylko wykrzyknik na końcu. No zgadza się, no intonacja, gestykulacja jest równie ważna, no to prawda. Dokładnie. Także to jest potężna różnica. No okej, okay, no. Dobra chłopaki, to w takim razie dziękuję za możliwość wypowiedzi. Kamil, do jutra. Jutro mam kilka pytań do was, ale to zupełnie z innej branży. Trzymajcie się. Okej, trzymaj się, hej. Cześć. Dobra. Zapraszam, dzwońcie 222-195-321 bądź na Skype'ie kontestacja.com. Dzisiaj rozmawiamy z Mariuszem Szubą. MariuszSzuba.pl sobie doczytacie więcej. A ja chciałem zapytać ciebie, Mariuszu, o MLM-y, bo no ta branża najbardziej wykorzystuje wszelkiego rodzaju motywacje i co ty uważasz na ten temat, no bo jak się idzie do ciebie na szkolenie, no to trudno nie podchnąć się o osobę, która gdzieś tam w jakimś MLM-ie działa. Wiesz co, to ja traktuję wszystkie firmy jednakowo. Czy jest to MLM, czy jest to coś, jakaś korporacja, która istnieje na rynku od lat. To jest równe traktowanie. No tak, no. Tylko ludzie, którzy przychodzą, to jest ta drobna różnica, która jest zauważalna i zresztą też o tym wiesz. To jest coś takiego, jak człowiek jest w branży MLM-u, to tak jakby pracuje dla siebie i na siebie. Także przychodząc na szkolenie, on troszkę inaczej reaguje na to, co się dzieje i troszkę bardziej się otwiera na to wszystko, niż uczestnik korporacyjny, taki typowy, który nawet nie ma pojęcia, jaki jest temat szkolenia, bo na przykład mu nie powiedział. Przyjechał na 2 dni, była integracja i po integracji spotykamy się w sali, gdzie jest 100, 200, 500 osób i te 500 osób nie ma zielonego pojęcia, co się za chwilę będzie działo. I pani dyrektor, na przykład, która do mnie podchodzi, mówi, no, panie Mariuszu, ciężko będzie ich po tej integracji zmotywować. Także ja, wiesz, no, zawsze odpowiedź jest prosta, już nie takie numery robiłem. Także jeśli chodzi o to, to jest ten poziom, taki poziom różnic. Jeśli chodzi o moje szkolenia, gdzie są otwarte szkolenia i są ludzie z różnych branż, zupełnie z różnych branż, mm-hmm. i masz rację, jest spory odsetek ludzi, którzy pracują w MLM-ie i otwarci są, wiesz? To są ludzie, którzy są bardziej otwarci, bo są w temacie. Ale słuchaj, dlaczego to poruszyłem? No bo mi się wydaje, że duża część tych osób po prostu przesadza. Jest, no nie wiem, lata z wywieszonym językiem w te i we w te. Tak jak początkujący przedsiębiorca, który tam się dorabia, a jeszcze bankructwa nie zaznał, no to tak trochę, wiesz, szasta pieniędzmi na lewo i prawo, tak, wiesz, wszystko będzie dobrze, you can do it. Tak jak mieliśmy na rok temu Marcina Kozerackiego, który opowiadał, jak w rok zatrudnił 300 osób u siebie w firmie, a ostatnio na MJM-ie i u nas na zajęciach dokładniej opowiedział, jak zwolnił w rok 298 osób. Wiesz, no, czy ty też nie uważasz, że po prostu niektórzy aż przesadzają z takim, no nie chcę powiedzieć motywowaniem się, ale złażeniem od szkolenia na szkolenia, a nie wezmą się po prostu konkretnie za coś do roboty? Odpowiadając na twoje pytanie, to jest tak, że jeżeli jest ktoś, kto jest zmotywowany i gania od szkolenia do szkolenia, to nie oznacza, że że nic nie robi. No bo chodzi na szkolenia. Bo wiesz co, nie wiadomo za co, tak? On tą wiedzę gdzieś tam sobie wykorzystuje. Wiesz, to jest tak z winem. Albo pijesz wino dla smaku, albo pijesz wino, żeby się ukrać. I teraz tam, to jest drobna różnica, tak? W zależności od ilości wypitych lampek. Mhm. I oczywiście no, nie ma sensu przesadzać, żeby ganiać ze szkolenia na szkolenie i wiesz, i być wszędzie, gdzie tylko cośkolwiek się dzieje. Chodzi przede wszystkim o to, żeby pójść na szkolenie i żeby z niego coś wziąć. Żeby wziąć ten smak. Żeby wziąć to coś, co jest tym takim bukietem, tak? Albo okej, to ci przerwę. Czy ty sprzedajesz alkohol pijanemu alkoholikowi? O. Nie prowadzę takiej działalności. Ale wiesz, że mówię w przenośni, tak? Czyli jakbyś widział na przykład takiego gówniarza, który no widzisz, że no przesadza, wziąłby się lepiej do roboty, niepoważny człowiek, 10 raz chce do ciebie iść na szkolenie, no to co mu doradzisz? Pośród tych tysięcy ludzi na sali nie jestem w stanie wyłapać nikogo takiego. Oczywiście hipotetycznie rozmawiamy. Tak, jeśli byłoby coś takiego, że spotkałbym kogoś takiego face to face, no to absolutnie nie ściągałbym go na ziemię, tylko ściągnąłbym go w sposobie rozumowania i w sposobie tego, zapytałbym go wprost, co już masz i gdzie już byłeś. A on ci zacznie wymieniać szkolenia, gdzie był, no i co? Powiedziałbym mi, że był na takich i takich szkoleniach, a druga część pytania? Co już masz? Certyfikaty? Tak, wiesz, no certyfikaty są, wiesz, do czego potrzebne, to tak. Niektórzy ludzie lubią, niektórzy niekoniecznie. W każdym razie, no, okay. cały sens chodzenia na szkolenia jest tylko i wyłącznie, to jest jeden punkt. Nauczyć się czegoś, co się zaaplikuje. Później. Bo jeśli tego się nie aplikuje, to się chodzi, żeby zrobić tick-off. Byłem u niego, byłem u tamtego i tak dalej, i tak dalej. Jeśli nic się nie zmienia, no to szkolenia nie działają. I tyle. I trzeba coś z tym zrobić. Tak cię trochę prowokuję, ale może zejdźmy już z tego tematu. Inny temat chciałem poruszyć, mianowicie szkolenia finansowane z Unii Europejskiej. Jak ty się na coś takiego zaopatrujesz? Bo nie widzę u ciebie na stronie żadnych korzystamy z EFS-u czy z czegoś takiego. Nie znam się na tym kompletnie. Robię to, co lubię i lubię to, co robię. Także jeżeli chodzi o, temat dofinansowań i tak dalej, ja wiem, że to jest tego. Jedyne co wiem, to jest, że są... Poruszam, no bo jesteś w branży szkoleniowej, a jakby nie patrzeć, no te szkolenia rozpieprzyły cały rynek szkoleniowy. To znaczy? No, byłeś kiedyś na takim szkoleniu z Unii? Nie. No właśnie, się niczego nie nauczysz, a no, wiesz, zabierają klientów trochę. No możliwe. Nie mam zdania, wiesz? Nie masz zdania, nie interesowałeś się tym. Nie interesowałem się tym. No to szacunek wielki. Bo naprawdę w dzisiejszym świecie trzeba naprawdę posiadać jaja, żeby sobie poradzić, nie myśląc nigdy o jakichś tam dotacjach, tak? Jak jest rezultat, Kamil też o tym dobrze, jak jest rezultat, to się robi tak, jak leci. Okej, okay, no, robi się tak, jak się robi. I to działa. Jak działa, no to nie ma sensu, wiesz, czego jej zmieniać. Jeżeli gdzieś tam w przyszłości coś się wydarzy takiego, że będę chciał się, nie wiem, zrobić ekspansję na inne kraje, no to będę się zastanawiał. Teraz jest mi tutaj dobrze. Słuchaj, powiedz od strony finansowej, czyli całą firmę, cały rozruch mówiłeś, że tam 2-3 tysiące dokładałeś to, co z oszczędności, które miałeś? Tak. Czyli wszystko 100% swój kapitał. Tak. A co myślisz o ludziach, którzy piszą na pewno ci: mam fajny pomysł, potrzebuję 20 tysięcy tylko, czy 50 tysięcy na biznes i... No i... Szukają rozwiązań. Szukają rozwiązań. Jeżeli mają dobry pomysł i wiesz, i to co przede wszystkim jest tutaj potrzebne i niezbędne, to jest to, że muszą przekonać kogoś do tego, że to jest dobry pomysł, tak? I jak naj... Wiesz, to są ludzie, którzy... No, zwróć uwagę, no nie mam pieniędzy, nie mam skąd wziąć, mam fajny pomysł. Jaki to jest pomysł? Nie powiem ci, bo zaraz go wykorzystam. No tak? Właśnie, no to są tacy trochę niepoważni ludzie, no. Tak, jednak jeśli szukają rozwiązań i go nie znajdą, to w końcu będą musieli podzielić się pomysłem. Jak podzielą się pomysłem i znajdą kogoś, kto jest, wiesz, kto jest człowiekiem mądrym i dojrzałym, no to wtedy zarobią oboje. No. Wiesz, też nie mam zdania też na ten temat zbyt, bo jakoś... Nie interesujesz się tym po prostu. To co, nie piszą do ciebie ludzie o jakichś różnych wspólnych przedsięwzięciach, żeby zorganizować? Piszą, tylko ja nie mam czasu. Na organizowanie czy na odpisywanie? Na odpisywanie mam czas. Nie mam zbyt dużo czasu, jeżeli chodzi... Zająłem się czymś, co miało mi dać czas przede wszystkim. Ja ale nie masz czasu. Zapewnić czas... Tak, nie mam czasu na biznes tak dużo, wiesz? O to mi chodzi. Staram się mieć coraz więcej czasu, żeby spędzić go w domu. Jak wiesz, trzecie dziecko idzie, w drodze już jest. Także tam mnie potrzeba teraz. A łapanie się za jakieś tam, nie wiadomo, wiesz, 10 srok za ogon, to nie ja. Coś planujemy teraz jeszcze z Orkiem Sienkiewiczem. Planujemy i z moją żoną planujemy jeszcze jeden taki... Duża nowość będzie. To nie będzie branża szkoleniowa. Duża nowość będzie na rynku w Polsce. Opowiadaj. Ale tajemnica. Później ci powiem kiedyś. Nie chcesz, ale nikomu nie powiem. Nikomu nie powiedz, tak, ja wiem. Słuchajcie, nie słuchajcie teraz, powiem mu na ucho. Czyli co, nie tylko szkolenia? Tak, moja żona od dawna chciała już to coś zrobić w tej branży właśnie i uwielbia to i tak dalej. No i coś z tego będzie. Przedsiębiorczość jest zaraźliwa i zaraziłeś żonę? Wiesz co? Czy po prostu takiej szukałeś? Wiesz, że 23% PKB to tak naprawdę... To są kobiety, które nie pracują. Gdyby im płacono za to wszystko, to wiesz, co by się działo w kraju. No, nikt nie miałby pieniędzy. A one by były najbogatsze. dokładnie. Każda kobieta, szacunek do każdej, która zajmuje się domem, bo moim zdaniem to jest dopiero biznes. To jest biznes, który trzeba utrzymać i nie ma tu odwrotu, nie ma zwalniam się. I tak dalej. I to jest coś, co podziwiam takich kobiet. Wiesz, moja żona ma jakieś swoje ambicje, swoje aspiracje do tego, żeby gdzieś tam coś zrobić, żeby gdzieś tam się, wiesz, pojawić z czymś, co będzie nowe, dobre i tak dalej, i tak dalej. I, no, nie ciągnij mnie za język, bo i tak ci nie powiem. Spróbujemy cię sprowokować. Słuchaj, a powiedz, jak ci się odbiła czkawką podwyżka VAT-u z 0 na 23? Nie odbiła mi się czkawką. Wiesz, zdecydowałem, że większość szkoleń w ogóle nie podniosłem. Wziąłem VAT na siebie A czy mi się to odbije, czy... A ja ci pisałem, jak mogłeś tego uniknąć w mailu. Czytałeś tego maila? Tak, tak, Kamil. Tylko wiesz, akurat jak przeczytałem twojego maila i zacząłem się zastanawiać, w jaki sposób to ugryźć i jak to zrobić, to już była pora na to, żebym pojechał odebrać moją córkę ze szkoły. Tak, tak to było. To... Jest dobrze, jest dobrze. To porozmawiamy o tym na podróży bohatera, no bo to wiesz, te 50 tysięcy rocznie nie chodzi drogą. Zaoszczędzisz 50 tysięcy, 5 tysięcy dasz na fundację i myślę, wszyscy będziemy zadowoleni, nie? Halo? Dam 25, jak wszystko załatwisz. Okej, nie ma problemu, musimy pogadać. Mamy Jabola na antenie. Cześć, Jabol. Cześć, Kamilu. Ja mam dwa pytania. Jedno, najpierw nie na temat. Ciebie się zapytam, ponoć urlop jakiś będziesz mieć, gdzieś wyjeżdżasz. Ja? Urlop w życiu, ale wyjeżdżam rzeczywiście. Aha. No bo to jest bardzo interesujące, bo prawda, jakby miało cię nie być, no to możemy przesunąć konserwę na 21 wyjątkowo w jakimś dniu. Myślę, że możemy taki eksperyment zrobić, aczkolwiek szykuję nagrania, które będą offline puszczone. Aha, no dobra, no to jakoś się dogadamy w tygodniu. A pytanie drugie jest na temat. Bo tu jest cały czas mowa, jak żeby przyjść na szkolenie, czy próbować się samemu zmotywować, jakie to ma konsekwencje. A pytanie moje brzmi, jak motywować innych? Koniec pytania. Na przykład słuchaczy, żeby dzwonili, tak? Na przykład słuchaczy, żeby dzwonili, czy też jest projekt, który wymaga dużo wysiłku na początku i nie widać z początku, jak to przy każdym projekcie, nie widać z początku tych rezultatów, one się dopiero pojawiają po jakimś czasie i zanim one się już mają się pojawiać i na takim etapie dużo ludzi rezygnuje, zauważyłem. No, Mariuszu? I jak motywować, utrwalać tą motywację wśród innych? Takie pytanie moje. O. Żeby motywować innych, trzeba mieć ku temu jakieś umiejętności, jeśli chodzi o komunikację. I teraz mówisz, a nie wystarczy zwykła kurwa? Nie, to jest taki dodatek, wystarczy wtedy, kiedy kończysz zdanie, chcesz spuentować i ktoś spodziewa się zupełnie czegoś innego. Wtedy to, co robisz, to wywołujesz konfuzję w jego głowie i to, co robisz później, to dajesz takie zdanie, które ma wejść głębiej. Ale o co mi chodzi? O to mi chodzi, że żeby motywować kogoś do czegoś, to po pierwsze trzeba nabrać umiejętności komunikacji, to jest raz. Dwa, trzeba zacząć interesować się i rozumieć mapę świata, takie, że tak powiem, innych osób. Czyli co jest dla większości ludzi ważne, co jest, jakie mają potrzeby i tak dalej. Nie jesteśmy w stanie zmotywować kogoś do czegoś, czego nie chce robić, tak? Także, ale jeżeli on nie wie, co chce robić, no to będzie się motywował, tak jak powiedziałem wcześniej, będzie ganiał dookoła domu i krzyczał, że jest zmotywowany. To, co powiedziałeś, Jabol, powiedziałeś taką rzecz na temat, co zrobić, jeśli ktoś zaczyna coś robić, a potem rezygnuje. To jest bardzo proste kółko. Każdy z nas się tym w jakimś stopniu kieruje. Jeżeli nie masz pewności, że coś się uda i przychodzą wątpliwości, no to wtedy jest bardzo prawdopodobne, że wypadniesz z tak zwanego kółka. Co mam na myśli, mówiąc kółko? Wiesz, kółko zaczyna się od pewnego startu. Jak już wiesz, co chcesz, to zaczyna się od tego, jaką masz pewność, że się uda. Jeżeli masz pewność, to pojawiają się możliwości działań. Jeśli wybierasz możliwość działania pierwszą z brzegu, taką, która jest najlepsza dla ciebie, czyli wiesz, taka, to powinienem zrobić. I zaczynasz to robić, czyli trzeci punkt działania. Zaczynasz to robić i masz czwarty punkt rezultat. Rezultat jest zerowy, więc tutaj bardzo często ludzie odpadają. Czyli to, co robią, to mówią sobie, aha, to nie dla mnie, nie daje rady i tak dalej, i tak dalej. Jaka jest tajemnica tych wszystkich, którzy osiągają te potężne sukcesy? Jest bardzo prosta. Wracają do pierwszego punktu, czyli do pewności i nigdy nie pozwalają sobie na to, żeby ta pewność opadła. Jeżeli opadnie z 10 na 8, no to dwa punkty, nic, wiesz, w naturze nie ginie, te dwa punkty zabierze wątpliwość. Jak zabierze wątpliwość, to przysłonią ci kolejne możliwości. Wiesz, o co chodzi? I teraz jeżeli nie masz umiejętności, masz możliwości do wykorzystania, ale nie potrafisz tego robić, no to musisz wiedzieć, gdzie nauczyć się umiejętności, gdzie je zdobyć i tak dalej, i tak dalej. I potem jak rozumiem, w przypadku jeżeli u innych osób przy wspólnym przedsięwzięciu widzę, że wypalają się w jakiś sposób, to powinienem wrócić do momentu, że jest ten cel i jesteśmy pewni, że osiągniemy ten cel, tak? Jesteśmy pewni, nie wystarczy. Jeżeli ty jesteś pewien, a cała reszta nie, to ty pójdziesz dalej, a oni nie. No, no właśnie, jak tu całą grupę za sobą na przykład pociągnę? Nie znam tematu żadnego. Nie wiem jaki kontekst. Mówię tu na przykład o zespołach muzycznych. Często mam tak, że muszę wymieniać skład, bo się sypie. Tuż przed jakimś ważniejszą rzeczą sypie się, ktoś rezygnuje, bo rozmyśla się. Bo nie wiem. No. Traci motywację tak naprawdę, a wykręty są najgłupsze z możliwych. To znaczy, wiesz, no to co ktoś robi, to kieruje się czymś, czyli wiesz, coś nie spełnia jego potrzeb. Nie wiem, co to jest. Nie mam zielonego pojęcia. Pytanie brzmi, jaki jest cel zespołu? No, cel zespołu jest taki, żeby wziąć, koncertować i sztukę przedstawiać, a żeby to robić, no to trzeba dobrze grać. W momencie, kiedy wszyscy dobrze grają, ktoś rezygnuje i się zaczyna zabawa od początku. Czyli zwróć uwagę. Wszyscy razem macie pewność, że to jest dobre, że wasz cel jest dobry. Macie koncertować, grać dobrze i tak dalej. Grać dobrze to są umiejętności, czyli tutaj patrz punkt drugi. To są te wszystkie możliwości, które wykorzystujecie, tak? Potem jedziecie na koncert, załóżmy. Jedziecie na koncert, czyli działacie. Jednak coś się dzieje w czwartym punkcie prawdopodobnie. Nie wiem, jaki to jest kontekst. Czy biznesowy, czy jakiś inny. Nie mam pojęcia. Wiesz, tutaj musisz patrzeć. Jeżeli ktoś jedzie na koncert i potrzebuje, jego rezultatem tam nie jest sława, tylko są pieniądze, ktoś inny może powiedzieć, że ja nie interesuję pieniądze i ja chcę być sławny. I teraz jeden i drugi ma inną potrzebę. Jeżeli nie spełnisz potrzeb wszystkich w zespole, indywidualnie, nie całego zespołu, indywidualnie, to masz duże prawdopodobieństwo, że będą odpadać. Moje zdanie. Okay. Czyli takie standardowe zbadanie celów poszczególnych jednostek w grupie. Tak, można od tego zacząć. Tak, można od tego zacząć. I jeszcze trochę pokrzyczeć. Dobrze, to dziękuję, rozłączam się. Okej, okay, dzięki ci wielkie. No i tym sposobem dotarliśmy do końca audycji, Mariuszu. Już godzinka minęła, tak się fajnie rozmawia. To co, zaprosimy wszystkich 19 marca, z tego co pamiętam, podróżbohatera.pl z myślnikiem, bohater przez samo H się pisze. Albo 1, 2, 3 teraz. Będzie ludzi dużo, 1500 do 2. I to nawet nie jest drogo właśnie. Dlaczego ty tak tanio to robisz? Taniej niż nawet was zbiro. Co prawda masz tam, wiesz, skalę 2000 osób i cię to taniej może wynieść, no ale... Bo zależy mi na tym, żeby emocje były wysokie. Koło setki. Jeżeli grupa jest większa, to jest dużo więcej biorą. Koło 100 zł chyba, nie? Z tego, co się orientuje. 127 zł, tak. 127 zł. No, jak napiszecie tam od Kamila czy coś tam, to jeszcze na piwo myślę coś tam od Mariusza. Może urwiecie chociaż ten VAT, o, jak zmuszę Mariusza, żeby VAT sobie obniżył, to może się odwdzięczy jakąś takim. Ja naprawdę zapraszam serdecznie. Mamy gwarancję, satysfakcję, ci się nie spodoba, zwracamy pieniądze. A odsetki bankowe, jakie tam ci narosły? Odsetki bankowe z czego? No jak ci ktoś płaca 120 zł, za tydzień mu oddajesz, no to masz grosza odsetek. Wiesz co, przez całą moją karierę zrobiliśmy zwrot dla bodajże 3 lub 4 osób, które przyjechały tam zupełnie z innych względów niż tak naprawdę. Jasne, a dlaczego tym mówię, bo niedawno dostałem takie zapytanie, wiesz, co z odsetkami, jak mi się szkolenie nie spodoba i kto je dostanie. Więc no, niektórzy potrafią być naprawdę śmieszni. Jak sądzisz, co zrobiłem z tą osobą? Nie mam zielonego pojęcia. Oddałem jej pieniądze i powiedziałem, żeby nie przychodziła, bo jeszcze będzie problemy na miejscu robić, no bo to tak czepiać się wszystkiego, nie? No to tak trochę nie bardzo. A co ty byś zrobił? Jak się tak teraz się zastanawiam. Co ja bym zrobił? No, jakby taki upierdliwiec ci się pytał o odsetki. Dałbym pieniądze z powrotem i tyle. Czyli to jak ja byś? Nie dyskutowałbym absolutnie. Grzecznie podziękował. Wybór trzeba uszanować. No. Dokładnie. Dobrze. Dziękuję ci, Mariuszu, za rozmowę. Również dziękuję. Gnaj do swojej rodziny. Już opuść to biuro. Ja nie opuszczam dzisiaj. Tak samo nigdy. Nie wiem skąd ten pomysł, że ja na urlop idę. To, że gdzieś tam jadę, to nie znaczy od razu, że to jest urlop. Na urlop biznesowy. Tak jest. No i co? Słuchajcie nas jutro, słuchajcie nas za tydzień, słuchajcie, za 10 minut będzie konserwa jabola i naszego... O, zapomniałem. Kreator! O, zapomniałem, jak kreator ma na imię. No i moi drodzy, muszę was trochę opierniczyć. Weź tam trochę, dajcie pieniążków na kontestację, bo słuchalność nam rośnie, a, że tak powiem, ilość dotacji na kontestację jest odwrotnie proporcjonalna. Jak tak ostatnio rozmawialiśmy z Hugo, się zastanawiamy właśnie, dlaczego tam jest. Więc jak macie tą złotówkę, 2, 5, 10, stówkę, 100 tysięcy wolnych, to możecie śmiało przeznaczyć, jeżeli wam się podoba to, co robimy. Dobrze, nie nudzę już, wypuszczam Alberta. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Cześć, Mariuszu. Cześć, cześć, pozdrawiam. Albert, wychodzimy!